Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 18. sözden 2. notanın yarım kalan kısmına devam edeceğiz. Dün okuduğumuz derste harika şeyler söylemişti üstadımız. Hayattan ıstırap alanlar gerçekten Üstad Bediüzzaman Hazretlerini dinlemelidirler. Pek çok yönüyle şükredecekleri bir dünyada yaşadıklarını, şükredecekleri şartlar içerisinde yaşadıklarını Üstad Bediüzzaman'ın dersleriyle görebilirler. Hem hayatlarından zevk alırlar, hem şükreden bir insan olurlar. İkinci noktada Üstad şöyle demişti: Allah yarattığı her şeye bir güzellik ihsan etmiştir. Yaptığı her şeyi güzel yapmıştır. Ayet-i Kerime'nin meali bu. Bu ayetin inceliği her şeyi kuşatmıştır. Bir kere Allah yaptığı, yarattığı şeyleri sanatlı yaratmıştır. Sanatlı yaptığı, yarattığı şeyler zaten güzeldir, onu fark ediyoruz. Ama bir de öyle güzel şeyler vardır ki, bir anda güzelliği görülmez ama dolaylı olarak güzeldir. Neticeleri, sonuçları itibariyle güzeldir. Böyle güzel şeyler var. Bazı güzellikler var ki, hani yağmurların, rüzgarların, fırtınaların güzellikleri gibi, biz bir anda onların güzelliklerini zihnen kuşatamadığımız, kapsayamadığımız için, bütün yıllara ve olaylara birden bakamadığımız için, onların güzelliklerini de göremeyiz. Dünyanın, tabiatın dengesinde nelere hizmet ettiklerini bir anda anlayamayabiliriz. Birçok şey vardır ki biz telaşa kapılırız ama Allah o telaş ettiğimiz, korktuğumuz şeylerin içerisinden, altından çok güzel şeyler dünyaya getirir, yapar, yaratır. İşte bahar mevsiminde fırtınalı, çamurlu topraktan bitkilerin çıkması gibi, bitkilerin tebessümünü o çamurların zamanına saklamıştır. Efendim, kışın tahribatına, kışın soğuklarına canlı varlıkları bırakmamak için güzün onların canlarını alması ve tohumları, çekirdekleri ve yumurtalarıyla yeniden baharda onları yaratması ayrı bir güzelliktir. Böyle güzellikler var. En son olarak da demişti ki, çeşitli sıkıntılar, efendim, gelişme imkanı bulamamış tohumlar gibi birçok istidadı, kabiliyeti geliştirir. Sıkıntılar kabiliyetleri geliştirir. Bunun için sıkıntılara kötü gözle bakmamak lazım. Yeter ki hayatın sıkıntıları belimizi kıran darbelere dönüşmesin. Eğer bel kırılırsa doğrulamaz. Ama onun dışında her türlü tokat faydalıdır. Küçük olsun, büyük olsun. Hatta bazen büyükleri daha iyi uyarıcı olabiliyor. Sosyal gelişmelerde, devletlerin, milletlerin başına gelen sıkıntılar da yeni çağların daha güzel geleceğine işaret olabiliyor. Güzel memleketimizin yaşadığı, Osmanlı'dan bugüne, Osmanlı'nın son dönemlerinde ve daha sonraki dönemlerde yaşadığımız, efendim, bütün sıkıntılar, fakirlikler, zahmetler, mesela milletimizi çok aktif hale getirmiş, buhranların içerisinden aktif bir millet çıkmıştır. Ve şimdi dünyanın her yerine hizmetler götüren ve dünyanın her yerindeki insanlarla her konuda yarışabilen, yarışa hazır, hırslı, gayretli, hevesli bir milletimiz var, gençliğimiz var. Bu bize milletimizin istikbalinin güzel olduğunu gösteriyor. Yine mesela üstadımız atmaca kuşunu örnek vermişti. Atmaca kuşu serçelere hücum eder. Görünüşte bu kötü bir şey gibi, acınacak bir hal gibidir serçeler açısından. Ama serçe kuşunun istidadını ve kabiliyetini geliştirir dedi. İşte bütün canlıların kabiliyeti böyle gelişir. Onlara düşmanların, efendim, musallat olmasıyla. İnsanlar da kendilerine musallat olan, bir takım sıkıntılar veren zalim kimselerin tasallutlarıyla kendilerini geliştirirler. Yeter ki belleri kırılmasın. Yani dikkat etmelidirler, çok ciddi zarar görmeden o sıkıntılı hallerden istifade etmelidirler. Şimdi kaldığımız yerden üstadımızın dersine devam ediyoruz. Hem insan dünyaya ben merkezli baktığından ve olayların sadece dış yüzüne ve oluş şekillerine takıldığından, her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden, tamamen edep dahilinde olan pek çok şeyi edebe aykırı zanneder. Şimdi burada da Kur'an-ı Kerim'in önemli bir üslubunun hikmetini söyleyecek. Nedir bu? Mesela insanın üreme organından bahsetmek insana göre utandırıcı bir konudur. Fakat bu utanma insana bakan yüzündedir. Yoksa yaratılışa ve sanata, hikmete, yaratılış gayesine bakan yönünde utanma duygusuna yer yoktur. Bu öyle bir meseledir ki hikmet gözüyle, tıp gözüyle, doktor gözüyle bakılsa edeptir, hikmettir, gayet yerindedir. O noktada, o açıdan bakıldığında utanma duygusuna gerek yoktur. İşte Kur'an-ı Kerim'in bazı ifadeleri, bazı üslupları, bazı açık ifadeleri diyelim, hikmet gözüyle bakıldığı zaman gayet edep dahilinde ifadeler olduğu anlaşılır. Belki biz kendi açımızdan, sosyal hayattaki durumumuz açısından, kendi alışkanlıklarımız açısından o kelimeler bize biraz rahat, serbest ifadeler gibi gelebilir. Üstad şöyle devam ediyor. Nasıl ki bize çirkin görünen bazı canlıların ve olayların görünüşleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve yaratılışına bakan güzel yönleri var, yaratana saniyine bakan çok güzel perdeler vardır ki içinde hikmetler saklar. Ayrıca pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar vardır ki aslında pek muntazam, kutsi bir kitabedir hepsi. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de eğer böyle bir ifade gördüysek, kendi bakışımızı düzeltelim, kendi zihnimizi düzeltelim. Bir başka açıdan çok hikmetli, çok güzel, tam yerine oturan bir ifade olduğunu anlayalım. Tabiatta bize güzel görünmeyen hadiseleri gördükçe de onların ister ekonomik açıdan, ister sosyal hayat, ister tarihi gelişmelerimiz açısından, ister ferdi gelişmelerimiz açısından, ister hukuki gelişmeler açısından bizi gelişmeye zorlayan, bizi gelişmeye mecbur eden ve gelecek nesillerin rahat etmesi açısından hayır olan, rahmet olan, bereket olan şeylere bizi zorladığını görürüz onların. Evet, bu yönüyle Allah her yaptığı şeyi güzel yapıyor diye inancımızı, itikadımızı tekrar ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 18. sözden 3. notayı okuyarak dersimize devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin diliyle insanlara şöyle söylüyor, söylettiriyor Efendimiz'e. Ya Muhammed, sen insanlara de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Benim ardımca yürüyün. Benimle beraber olun. Allah da sizi sevsin. Evet, bu ayeti serlevha başlık yaptıktan sonra üstadımız şöyle bir ders açıyor. Madem kainatta apaçık görünen bir sanat var, bir güzellik var ve bunun varlığı kat'idir, bunu görüyoruz. Bakın, istediğimiz kadar güzel film kameraları yapalım, İnsan gözü kadar güzel kamera yapmak neredeyse mümkün değil. Bu kadar sanat var. Biz istediğimiz kadar güzel bilgisayarlar yapalım. Ama göreceğiz ki insan beyni kadar mükemmel, bir sineğin beyni kadar küçük, bir pirenin beyni kadar güzel bilgisayar ve programlar yapmak çok zordur. Tabiatta, kainatta çok güzel sanat var. Her şeyi inceleyin, her yerde bir hikmet, bir sanat, bir güzellik göreceksiniz. İşte böyle bakınca tabiata, sadece bu noktadan bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak olduğunu ve onun mutlaka dünyaya gönderilmiş olması gerektiğini, gönderilmesinin bir hikmet ve bir lazım olduğunu anlayacağız, göreceğiz. Nereden anlayacağız? Tabiattaki güzellikten, Peygamber aleyhisselamın peygamberliğinin hak oluşuna nasıl bir yol buldu üstadımız? Bakın şuradan. Zira şu güzel varlıklardaki güzel sanat ve süslü görünüş gösteriyor ki, onları yapan sanatkar, yaptığı, yarattığı varlıkları güzelleştirmeyi ve süslemeyi bilerek ve isteyerek yapıyor. Ne kadar güzel bir noktaya temas etti üstadımız. Evet, bakın, kaslarımız, vücudumuzun kanlı yapısı ortalıkta olsa, bizim böyle bayılacağımız, hayran olacağımız bir insan güzelliği olur muydu? Olmazdı. Ama Cenab-ı Hak öyle güzel saçlar yaparak, kaşlar yaparak, gözler yaparak, öyle güzel ciltler dokuyarak, kumaş dokur gibi, ipek dokur gibi cilt yaparak, bütün canlı varlıklarda da aynı şeyleri türlü türlü güzelliklerle tekrar ederek, bakın kelebeklerin kanadına, bakın balıkların yapısına, o kuşlardaki güzelliklere, hele tavus kuşundaki güzelliğe, böyle şeylere bakarsanız, görürseniz, yaptığı her şeyi zevkle yaptığını ve güzelleştirmeyi, süslemeyi bilerek, isteyerek yaptığını görürsünüz diyor. Görüyoruz, amenna ey Rabbimiz. Sen cemilsin, güzelsin, güzelleştirmeyi dilemişsin ve biz öyle güzel olduk. Şu dileme ve istek, bu güzel yaratma iradesi, o sanatkar zatın çok yüksek bir sevgiyle yarattıkları varlıklarda gösterdiği, yüksek sanata kutsi bir önem verdiğini gösteriyor. Evet, önem vermeseydi böyle güzel yapmazdı. Önem vermeseydi böyle mükemmel beyinler, böyle mükemmel vücut, cihazlar, aletler, birbirine bağlanmış organlar, ahenkle güzel bir şekilde çalışan vücutlar yapmazdı. Önem verdiğini gösteriyor. Evet, bir yılanın su gibi toprakta akıp kaymasını, efendim bir ceylanın bir atletik vücutla fevkalade güzel uçar gibi koşmasını, bir kangurunun ne kadar güzel zıplayarak gitmesini istemiş ve çok da güzel yapmış. Her birini neye muhtaç iseler, yani nasıl olup da öyle yapılabileceklerse, çeşitli teknolojiler, güzel sanatlar geliştirerek öyle yapmış. Önem verdiğini, onların rahatlığına önem verdiğini gösteriyor. Bakın gözlerimiz yaşlanınca katarakt oluyor. Göremez hale geliyoruz, pürüzleniyor. Ama gençlikte cam gibi görüyoruz. Cam gibi deriz ya, keskin görüş. Demek ki bizim güzel görmemize önem vermiş, onun için öyle güzel göz yapmış. Peki, şimdi üstadımıza dönüyoruz yine. Ve şu sevgi ve önem verme ise, varlıklar içinde en parlak ve mükemmel olan insana daha çok yönelip ona odaklanmak ister. Bakın yaptıkları içerisinde, Allah'ın yaptığı güzel sanatlar içerisinde zirve olanlar var. Kuşlar içerisinde, diyelim işte tavus kuşunun güzelliği veya bir başka kuşun güzelliği tüyleriyle filan. Bir başka hayvanın efendim o estetik yapısı, atın fevkalade güzelliği, ama hele hele insanın mükemmel beyniyle varlıklar üzerinde mükemmel yapılışı düşünebilir, hayal edebilir, istikbali tahmin edebilir, geçmişi hatırlayabilir ve daha pek çok şeyi yapabilir ve hele hele kendini yaratanı tanıyabilir. Onunla muhabbet irtibatı kurabilir. Onu tanıyıp öğrenebilir. Böyle fevkalade mükemmel bir insan yaratıyor. Siz böyle çok sanatlar yapsanız en çok hangisine önem verirsiniz? Elbette en mükemmel, en üstün, en çok özellikli yapılmış olana, yaptığınıza önem verirsiniz. İşte Allah insan üzerinde odaklanır diyor. En parlak, en mükemmel sanatı odur Allah'ın. Cenab-ı Hak aklı yarattığı zaman, beyni yarattığı zaman ona buyurmuş ki, yani insana buyurmuş ki, gel demiş, gelmiş, git demiş, gitmiş, otur demiş, oturmuş, kalk demiş, kalkmış. Yani sözden anlıyor ve gerekeni yapıyor. Bizim şimdi birer efendim makinalardan, aletlerden insan yapmaya, anlayışlı birer robot yapmaya çalışmamız gibi. Ama Allah çok mükemmel işte bir insan yapıyor ve ona söylüyor, söylediğini anlattırıyor, işittiriyor ve yerine getiriyor insan. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey insan, senden daha mükemmel bir varlık yapmadım. Ey akıl, senden mükemmel bir varlık yaratmadım. İşte şimdi madem insana böyle önem veriyor Allah, insana gelince o yaratılış ağacının aklı ve duyguları olan tek meyvesidir. Öyle bir meyve ki çok özelliklidir. Yaratılış ağacının köküne, gövdesine en uzak bir yerde, bakışları en geniş ve şuuru külli olan bir cüzdür, bir parçadır. Bakışları en geniş, duyguları en yaygın bir zat, hele hele o insanların içinde en mükemmel yaratılışlı olan Muhammed aleyhissalatu vesselama Cenab-ı Hakk'ın önem vermesi, onu insanlara peygamber olarak göndermesi, onu insanlara rehber yapması, hikmetine en uygun olan değil midir? Şuuru külli, bakışları en geniş, nazarı en geniş, Rabbimize muhatap olmakta en layık, evet, Allah'ı tanımakta en başarılı, Allah'ı sevmekte onun kadar derinlik kimsede görülmemiş olmaz. Elbette o zat Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği, en önem verdiği ve insanlara rehber olarak gönderdiği Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. İşte demek ki Allah'ın tabiatı güzel yaratmasından Peygamber Efendimiz'i insanlara rehber yapması arasında çok özel ve güzel ve doğru bir orantı var, ilgi var.